अब यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि एक बात जो अल्लाह ताला के दीन का मजाक उड़ाने से शुरू हुई थी, तो इसका अंजाम क्या निकला कि किसी भी माशरे के अंदर बुराइयाँ फैल गईं, लोग आदी हो गए गलत कामों के करने के, और दीनदारों ने अपना काम न किया, और नतीजा क्या हुआ कि पूरे माशरे के अंदर एक ऐसी फ़िज़ा पैदा हो गई जो लोगों को सच्चे दीन से दूर कर गई। अगर देखा जाए तो आज यही तो बात उम्मते मुस्लिमा के जवाल का सबब बन रही है। अल्लाह ताला हमें होश दे दे तो हम लोग आज भी अपने हालात को बदल सकते हैं, अपनी हालत को बदलने से। अल्लाह ताला, एक सवाल आता है, थोड़ी सी बात करूंगी कि ये बात जहाँ से शुरू हुई थी उसकी वजह क्या होती है, कि अल्लाह के दीन का कोई मजाक क्यों उड़ाता है, और इस तरह की फिर कैफियत के आखिर में वो मुआशरे बिल्कुल ही एक मसख शुदा माशरे बन जाते हैं, तो उसकी वजह क्या होती है कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें इंसान की फितरत में रखी हुई हैं। मसलन हया का जज्बा जो है इंसान की फितरत में है, जब इंसान अपनी हया को पामाल कर देता है तो फिर उससे गुनाहों की झिझक ख़त्म हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक रिवायत है कि जब तेरे अंदर हया ना रहे तो तू जो चाहे वो कर। अगर देखा जाए तो शैतान ने भी पहला हमला इंसान की हया पे किया था। तो हया क्या है? गुनाहों की झिझक का ख़त्म होना। फिर उसके बाद जो बात दूसरी इसमें आई थी वो ये थी कि ये जो अज़ान देने वाली बात थी, तो क्या अज़ान के साथ जो ये बात उन्होंने की गई की, तो क्या ये वाकई इनके दिल मानते थे कि ऐसे ही होगा? तो हकीकत ये कि बाज़ दफ़ा इंसान कुछ ऐसी चीज़ों का भी मजाक उड़ा रहा होता है कि जिसकी असल उसको नहीं पता होती। इसलिए अब आज के दौर में अगर कोई उम्मते मुस्लिमा के किसी रिचुअल का मजाक उड़ाए, या मुसलमान खुद या कोई गैर मुस्लिम, तो उसको हम एकदम ये नहीं कहेंगे कि वो सभी लोग इसमें आ जाते हैं। अमूमन जो मजाक उड़ाया जाता है वो दो तरह के लोग होते हैं, एक सीरियस होते हैं और एक नॉन सीरियस होते हैं, बुग़्ज़, हसद और गैर संजीदगी। ये बेसिक वो फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से इंसान दीन का या दीन वालों का मजाक उड़ाता है, और बाज़ दफ़ा इंसान को गैर नामकूल किस्म की हरकतें करने पे मजबूर कर दिया जाता है। एक सवाल ज़हन में ये आता है कि पीछे भी हमने देखा कि ऐसे लोगों की दोस्ती से मना क्यों किया गया और यहाँ भी, तो वजह यह है कि इंसान फिर वैसा हो जाएगा। कैसे बचें? उसका जवाब आपने देख लिया। इन कुंतुम मोमिनीन के लिए एक शर्त क्या थी? वत्तकुल्ला। तकवा है वो चीज़ जो इंसान को ऐसी दोस्तियों से बचाएगी। अगर हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों के जहन चेंज हो जाएं और वो ऐसी चीज़ों में ना पढ़ें या ना उनके अंदर ये चीज़ें आएं, तो फिर उसका इलाज यही है कि उनके दिलों में ईमान और तकवा को बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको इससे बचा सके। दूसरी बात, इस पे चंद बातें अज़ान ही के नाते से करूँगी कि दीन में अज़ान का क्या रुख है। सिर्फ चंद बातें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा आगे भी लेसन है, लेकिन यहाँ एक मौका बना हुआ है तो इसकी भी इस्लाम में क्या अहमियत है और इसका थोड़ा सा हमें इसका इल्म होना चाहिए। तो पहली चीज़ है कि अज़ान कहते किसको हैं? मखसूस अल्फाज के साथ नमाज के वक्त की इत्तला देने का नाम अज़ान है। क्या ये फ़र्ज़ है? ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। यानी किसी शहर या बस्ती में अगर कहीं एक दफ़ा अज़ान हो जाती है तो फिर पूरी बस्ती उसके गुनाह से बच जाती है। सही मुस्लिम की एक रिवायत है कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो तुम में से एक अज़ान कहे और तुम्हें तुम्हारा बड़ा इमामत कराए। बड़े से मुराद यहाँ बेसिकली एक उम्र में बड़ा होना भी है और समझ में बड़ा होना भी है। बाज़ दफ़ा उम्र छोटी होने के बावजूद बाज़ बच्चे ज़्यादा समझदार होते हैं, तो छोटी उम्र का शख्स भी बड़े को नमाज़ पढ़ा सकता है। फिर उसके बाद ये है कि सहराओं और जंगलों में या खुली जगहों में अगर कोई नमाज़ पढ़ता है तो वहाँ भी अज़ान देगा, गो के वो फ़र्ज़ नहीं है, मसनून है। सही बुखारी की एक रिवायत है, आपने फरमाया, इज़ा कुन तफ़ी गनमी का, जब तू भेड़ बकरियों में है या देहात में, तो ऊंची आवाज़ से नमाज के लिए अज़ान कह, इसलिए कि जिन्नों, इंसानों और दीगर मखलूक में से जो भी मुअज़्ज़िन की आवाज़ सुनेगा क़यामत के दिन उसके लिए गवाही देगा। कितनी खूबसूरत रिवायत है, जिसको सुनाकर आप अपने बेटों को अज़ान की रग़बत दिला सकते हैं कि वो अज़ान देने के लिए तैयार हो जाएं। एक एक चीज़ कल गवाही देगी क़यामत के दिन। तो इससे पता चला कि जहाँ भी हो वहाँ पे ये बात की जाएगी। اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اذان کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو جو اذان کے الفاظ سکھائے تھے وہ یہ تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 دفعہ. اس کو ترجیعی اذان کہتے ہیں، رجا سے ہر عمل کو دو دو بار کرنا. اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. رجی تا را جیم یا عین. اور جو میں نے آپ کو وہ واقعہ بھی سنایا کہ ابو محذورہ بچے تھے اور کہیں سے گزرتے ہوئے جب دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں تو انہوں نے بھی ان کی نقل اتاری. اچھا اب یہ کر کیا رہے تھے کہ اللہ اکبر تو اونچی کہتے، کیونکہ مکہ والے جو تھے وہ اللہ اکبر کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کا تصور موجود تھا ان لوگوں میں، لیکن جہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو آہستہ آواز سے کہتے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ نبی کو رسول نہیں بناتے. اور بعد میں خود بھی کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ اکبر کہا تو میرے دل کے اندر ایمان مجھے محسوس ہوا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کا بھی دل کے اوپر اثر آتا ہے. اور یہ ایسے کرتے تھے تو بعد میں اللہ کے نبی نے پھر ان کو جب مکہ کا مؤذن مقرر کر دیا اور پھر یہ اسی طرح سے الفاظ کی آواز دہراتے تھے کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آتے تو اس کو نسبتاً آسان آہستہ آواز سے بولتے. بعض دفعہ دیکھیے کہ نقل بھی اصل بن جاتی ہے نا، کھیل کھیل میں اللہ تعالیٰ بندے کو دین بھی دے دیتا ہے. بعض دفعہ روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جہاں جس بستی میں اذان نہ دی جائے ان سے قتال کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی لشکر کو بھیجتے تھے تبلیغ کے لیے یا ان سے معاملہ کرنے کے لیے تو آپ کہتے تھے کہ تم بستی کے باہر رہو، اذا سمعت الاذان، جب تم ان سے اذان سنو تو پھر تم حملہ نہ کرو کیونکہ وہ مسلمان بستی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اذان جو ہے فجر کی اذان میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے لفظ اضافہ ہوگا، اور فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم، اور الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ ہوں گے. کتنا پیارا میسیج ہے. اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں ہر لمحے کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے. آج یہ چیز ثابت ہو چکی کہ کس طریقے سے گلوب میں جب سورج گھومتا ہے تو اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں اذان ضرور ہو رہی ہوتی ہے اور اللہ کی توحید کی دعوت دی جا رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو اذان کیا ہے، اذان کیا ہے؟ پورے دین کا خلاصہ بھی ہے اور دعوت بھی ہے. اسلام کے برعکس آپ دیکھیے کہ دوسرے مذاہب میں اپنی عبادت کو کرنے کے لیے جو چیزیں اختیار کی جاتی ہیں، مثلا کچھ لوگ جو ہیں وہ آگ جلاتے ہیں تاکہ آگ جلتی آگ کو دیکھ کے لوگ دین کی مطلب ان کی عبادت کے لیے آ جائیں. کچھ لوگ ڈھول پیٹتے ہیں، ہم خود ڈھول کی آواز سنتے ہیں سنڈیز کو. اسی طرح کہیں گھڑیال بجتا ہے، کہیں گھنٹیاں بجتی ہیں، کہیں باجوں تاجوں سے آوازیں آتی ہیں. اور اس کے برعکس اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. توحید کا خلاصہ اشہد اللہ الہ الا اللہ میں کیا ہے؟ توحید. اشہد ان محمد رسول اللہ میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی رسالت کا اعلان ہے. پھر اس کے بعد حی علی الصلاح کیا ہے؟ نماز کی دعوت ہے. پھر حی علی الفلاح میں پورا باقی دین ہے. پیچھے کیا بچا؟ اگر اذان صحیح طریقے سے بچوں کو سکھا دی جائے اور روح کے ساتھ سکھا دی جائے تو صرف یہی 5 وقت کی جو دعوت ہے ان لوگوں کے ساتھ، یعنی انشاءاللہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھا سکتی ہے اور وہ واقعی پھر قبول کریں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شیطان کی صبح کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے نا، تو شیطان مشکل ڈال دیتا ہے. اذان سن کے بھی بندے کا دل نہیں چاہتا اس کو سننے کو، ناگوار لگتی ہے. اور ہر وہ بندہ جس کو شیطان سے دوستی ہوگی اس کے لیے اذان ناقابل برداشت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی روایت کا مفہوم کیا ہے کہ جب اذان کی آواز آتی ہے تو شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے گھوس مارتا ہوا، یعنی اس کو یہ آواز اتنی بری لگتی ہے کہ وہ سننا نہیں چاہتا. پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ واپس آتا ہے. پھر تکبیر آتی ہے تو پھر تکبیر کی آواز سن کے بھاگ جاتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو شیطان آ کے نمازیوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے وسوسوں سے محفوظ رکھے. پھر اسی طرح یہ کہ اذان دینے کا اجر بہت ہے. قیامت کے دن وہ لوگ لمبی گردنوں کے ساتھ پیش کیے جائیں گے جو دنیا میں اذان دیتے تھے، اور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اونچی جگہوں پہ بٹھائے گا. تو ہر ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس چیز کی ٹریننگ دے کہ کس طریقے سے وہ اذان دیں, اور پھر وہ اذان کا مطلب معنی مفہوم بھی سکھایا جا سکتا ہے. اور آپ اپنے لیے بھی یہی ایکٹیویٹی لکھ سکتے ہیں کہ آپ خود بھی ایک دفعہ اذان کا ترجمہ دیکھیں اور اپنے بچوں کے ساتھ یعنی اس کو شیئر کریں. ہر ینگ بچے کو اذان آنی دینی چاہیے. کسی سنگر کا میں نے انٹرویو پڑھا جس کو تبدیلی اس کے اندر آئی, تو وہ کہتا ہے کہ جس چیز نے مجھے اس چیز کے لیے مجبور کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں کہیں ایک جگہ جمع ہوا ہوا تھا, بہت زیادہ مسلمان تھے, پھر جب موقع ختم ہوا اس نے اپنا یعنی وہی فنکشن تھا اپنا سنگنگ کا اظہار کیا. تو کہتے ہیں کہ وہاں کوئی ایک دیندار شخص بھی تھے, تو میں جب وہاں سے اترا تو بعد میں اس نے مجھے کہا کہ مجھے اذان سناؤ, تم اذان دو. تو کہنے لگے کہ ان کی بات سن کے میں سٹ پٹا گیا کیونکہ میں نے تو کبھی بھی اذان نہیں دی تھی. تو پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے دل میں اپنے اوپر ملامت بھی آئی کہ میں کیسا ہوں کہ سب کچھ تو مجھے آتا ہے لیکن اذان نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی اذان کو سننے کی اور اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور واقعی اس کو سن کے ہم سمجھیں کہ ہماری طرف ایک پکار آ گئی ہے. پھر اذان سننے والے کو بھی اس کا جواب دینا چاہیے, سیم وہی کہا جائے گا جو وہ کہتے ہیں, لیکن جہاں وہ حی علی الصلاح کہیں گے تو پھر ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے, کیونکہ ہم نیکی کی طاقت نہیں پاتے مگر اللہ کے حکم سے. اور قد قامت الصلاۃ جب کہا جاتا ہے تو اس کے جواب میں بھی اقام اللہ و ادومہا کے لفظ آتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف حاصل ہے کہ وہ کعبے کی چھت پہ بھی اذان دیتے تھے, اور ان کی خوبصورت آواز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں بھی سنا. اذان کے بعد کیا کیا جائے, دعا کی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ, ترمذی کی روایت ہے, اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی. یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. پھر اسی طرح مغرب کی اذان کے وقت یہ دعا کرنا بھی سنت سے ثابت ہے. کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا شبہ ہو سکتا ہے, لیکن صحیح روایت ہے یہ, بلکہ نہیں اس میں زوف نہیں ہے الحمدللہ. جی یہ کیا ہے, مغرب کی اذان کے بعد اللہم حاذا اقبال لیلی کا و ادبار نہاری کا و اسوات دعاتی کا فاغفر لی. اے اللہ, یہ تیری رات کے آنے, تیرے دن کے جانے اور تجھے پکارنے والوں کا وقت ہے, پس مجھے بخش دے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب کو فائدہ دیں گی. اور محبت کرنی چاہیے. بعض لوگ بہت ہی آرٹیفیشل طریقے سے بھی ایسی باتیں کرتے ہیں, اذان دینا یا لفظ بولنا, یہ ساری چیزوں کو یعنی دل کے اندر سے جب فیل کریں گے تو بہت زیادہ آسانی کے ساتھ اس چیز کو قبول کر لیں گے. بعض دفعہ انسان کچھ ایسی چیزوں کو بول دیتا ہے جس کو اس کا شعور ساتھ نہیں دے رہا ہوتا, لیکن اذان کم از کم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو شعور کے ساتھ سنا کریں. دن میں 5 اذانیں جو ٹی وی پہ یا اگر آپ کے کمپیوٹر پہ سیٹ ہے, تو ادب کا تقاضا یہ کہ جب اذان ہو تو اس وقت خاموشی اختیار کی جائے. اور ایک ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ اذان سنتے ہی فوراً سر پہ دوپٹہ لے لیتے ہیں, تو ایسا میرے ناقص علم کے مطابق تو کسی صحیح روایت سے میں نے نہیں پڑھا. اذان سن کے تو نہیں, لیکن باہر جاتے وقت تو مجھے پتہ ہے کہ لینا چاہیے. تو اللہ تعالی ہم سب کو آسانیوں سے یہ ساری چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں, اگلی آیات انشاءاللہ تعالی اس سے ہی ریلیونٹ ہیں. فرمایا آیت نمبر 64 سے دیکھیں گے, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولًا, اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. یہاں لفظ ید واحد ہے اس لیے میں نے یہ ترجمہ کیا, لیکن یدان ہوگا تو پھر اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اور مغلولتن بھی واحد ہے آپ دیکھ رہے ہیں, تو اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. ہم جو ترجمے میں لفظ بولتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تو وہ ایک ڈفرینٹ سینس ہے, لیکن یہاں ید اللہ اپنے لفظی معنوں میں واحد ہے, اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. حالانکہ حقیقت کیا ہے, غلت ایدیہم, باندھ دیے گئے ہاتھ ان کے, ولعنوا بما قالوا, اور ان پہ لعنت کی گئی ان کے یہ کہنے کی وجہ سے. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق كيف يشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا، اور البتہ ضرور بڑھا دیتا ہے ان میں سے بہت ساروں کو جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے سرکشی اور کفر میں. یعنی یہی کلام ان کو ہدایت کی طرف بلانے کی بجائے سرکشیوں کی طرف لے جاتا ہے. وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے بیچ میں عداوت اور بغض ڈال دیا قیامت کے دن تک. ہوتا کہ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، جب کبھی انہوں نے لڑائی کے لیے آگ جلائی یا بھڑکائی. أَطْفَأَهَا اللَّهُ، بجھا دیا اس کو اللہ نے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو. پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا قولہم الاسم، ان کے گناہ کے قول سے ان کے دین والوں نے ان کو کیوں نہیں روکا. اب اس کی عملی مثال دی جا رہی ہے کہ ان کا اسم والا یا گناہ والا قول کیا تھا، یہ کہنا کہ ید اللہ مغلولہ. اس کو اگر آپ ہائی لائٹ کر کے اس کے آگے لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے ان کا قول اسم. یہ آیتیں بھی کسی ایک خاص واقعے کی طرف روشنی ڈالتی ہیں، اور اس کے بارے میں ایک ان کا عالم تھا، فخاس اس کا نام ہے جی. قرآن پاک میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، تو اس پر یہود میں سے کچھ لوگ، جن میں سے ایک شخص فخاس نام ہے اس کا، کہنے لگا کہ مسلمانوں کا خدا غریب ہے اور لوگ امیر ہیں. یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ تمہارا خدا تو غریب ہو گیا، اسی لیے تو ہم سے بھیک مانگتا ہے، اور ہم مسلمان جو ہم انسان جو ہیں وہ امیر ہیں. تو اس پر رعایتیں اتری تھی کہ انہوں نے یہ باتیں کیا کی، اور ہوا کیا تھا کہ جب یہ معاملہ ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. انہوں نے جب یہ بات سنی اتنی بری تو اس کو تھپڑ لگا دیا، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کی گستاحی کی بات اس طرح نہیں سن سکتا. جب ابو بکر صدیق نے ایسا کیا تو یہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جھوٹ بول دیا، کہا کہ آپ کے دوست نے مجھے تھپڑ مارا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا، تو مکر گیا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا. ابو بکر صدیق کو بلایا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، انہوں نے کہا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک غلط جملہ بولا تھا. لیکن اب ابو بکر صدیق کے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن جو صدیق ہوتے ہیں ان کی بے گناہیوں کے ثبوت زمین سے نہیں آسمانوں سے آتے ہیں. جیسے بی بی عائشہ کا آیا، اسی طرح ابو بکر کی تصدیق میں یہ آیتیں نازل ہو گئیں کہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. دیکھیے، کہنے والا کوئی ایک تھا یا دو تھے. بعض کہتے ہیں فخاس تھا، بعض کہتے ہیں کہ شماس بن قیس تھا، اس نے بھی ایسی بات کی. لیکن یہاں نام کن کا بگڑا؟ الیہود. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ کسی ایک انسان کا ایک قول، ایک جملہ پوری امت کے لیے بدنامی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے ہم سب کو سوچ کے بولنا ہے، سوچ کے کہنا ہے، اور جرت کتنی بڑی. اصل میں یہ پچھلی آیتوں کی کنٹینویشن ہے جو شروع ہوئی تھی دین کے مذاق سے، اور آخر ہم نے جہاں بات چھوڑی تھی کہ جب دین والوں نے نہیں ان کو روکا تو معاشرے میں برائیاں پھیل گئیں. اب اس کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ جب برائی پھیل جاتی ہے نا، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس برائی کو کر کے بھی تھک چکا ہوتا ہے. ٹیسٹ چینج کرنا جو ہوتا ہے نا، وہ بہت اچھا لگتا ہے. गुना का भी टेस्ट एक ज़्यादा देर तक नहीं रहता। जो लोग बहुत ज़्यादा टेस्ट चेंज करना चाहते हैं ना, तो वो फिर एक अरसे के बाद उसी से भी बोर हो जाते हैं। अब क्या करें? तो गुना दर गुना, एक गुना दूसरे गुना को जन्म देता है, और होता भी यही है कि फिर इंसान उससे बड़े दर्जे पे आता है और वो क्या है कि वो फिर अल्लाह पर बातें करने लगता है। और देखा जाए तो यहाँ अल्लाह ताला पे बात करना असल में अल्लाह पे बात करना नहीं था। हर एक को पता है, आखिर यहूद अल्लाह को मानते थे, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि वो ना जानते हो, लेकिन उनका ये कहना दर हकीकत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस कलाम से लोगों को रोकना था। ज़हन में हमेशा रखिएगा कि शैतान का एक ही प्रोपेगंडा है कि लोग अल्लाह के ना रहें। इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है, चाहे तो वो अल्लाह ताला पे भी बात करवा दे, लेकिन उनको पता है कि अल्लाह से तो किसी का ताल्लुक कटा हुआ नहीं है, ना ये कट सकता है। तो उसके लिए फिर वो एक जो हरबा इस्तेमाल करता है, पहला हरबा तो उसका ये होता है कि इंसान को शिर्क पे डालता है, पहले कुफर पे लाता है, इंसान कुफर से बच जाता है तो फिर शिर्क पे ले आता है। चलो कोई नहीं, अल्लाह को भी मान लो, फिर साथ किसी और को भी मान लो, ये शिर्क हो गया। जब इंसान इस दर्जे से भी बच जाता है तो फिर उसको कबीरा गुनाहों की रग़बत देता है, इंसान उससे भी बच जाता है कि लो मैं पागल थोड़ी हूँ, तुम्हारे कहने पे इतनी बड़ी नेकी छोड़ूंगा जो मेरे दर्जों को कम करेगा। फिर कबीरा गुनाहों से जब इंसान उसके चुंगल से निकल आता है ना, तो फिर उसके बाद वो उसको सगीरा गुनाहों पे लाता है, छोटे छोटे तो कर लो, अब देखो अब इतनी भी तो नहीं बात। और साथ ही एक एहसास दे देगा, देखो अब तो तुम कुरान भी तो पढ़ते हो ना, अब क्या हुआ भला, अल्लाह तुम्हें इतना भी नहीं माफ़ करेगा क्या, वो इतना भी नहीं करेगा। जो बंदा उससे भी बरलट जाता है, फिर उसको वो इल्म के रास्ते से रोकता है, इल्म वालों के साथ या इल्म से उसको दर पर्दा उसको रोकने लगता है। उसकी अटमोस्ट कोशिश क्या है कि बंदे रब से कट जाएं। यहाँ भी उसी कोशिश का जिक्र है। मुफस्सरीन लिखते हैं कि अल्लाह के बारे में ऐसा जुमला बोलना उनका अल्लाह के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी के तासुब में ये बोलते थे, ताकि अल्लाह के नबी के पास जो है वो लोग आके फ़ायदा ना हासिल कर सकें। तो कहा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हों ने जब ये मामला किया तो उनको अच्छी तरह समझ आ गई, लेकिन चिढ़ थी ना, उनका हाल क्या था कि वो कसम खाए बैठे थे इस बात की कि हमने अपने पुराने दीन यहूदियत ही को उसकी उसी फॉर्म में दुनिया में लाना है। यहूदियत में एक जो बहुत गालिब चीज़ आ चुकी थी ना, वो बुखल थी, और बुखल नतीजा होता है सूद का। जिस कौम में सूद की कसरत होगी, वहाँ बुखल की कसरत होगी। अल्लाह ताला ने इनको भी वही हुक्म दिए थे जो हमें दिए थे कि उसके रास्ते में खर्च करो, लेकिन इन्होंने माल की मोहब्बत में खर्च करना छोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ कि इनके अंदर ऐसी सख्त बातें आ गईं कि फिर ये इस तरह की बातें करते हैं। एक और भी वजह थी इनकी इस आदत की, और वो वजह क्या थी कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत आम हुई, ऑफ कोर्स लोगों ने सूद का लेन देन छोड़ दिया, अमन चैन हो गया तो हथियार बिकने ख़त्म हो गए, तो इनका कारोबार ठप हो गया। अल्लाह के नबी की दावत पर ईमान ना लाए, लेकिन दूसरों के ईमान लाने की वजह से इनका बिज़नेस डाउन होने लगा, तो उस पे फिर फ्रस्ट्रेशन में आके इनकी ज़ुबान से इस किस्म के जुमले अदा हुए कि जिससे ये महसूस होने लगा कि अब ये अल्लाह ताला की ज़ात पे भी बात करने को नहीं ही रुकेंगे। तो फरमाया वक़ालतिल यहूदू, और कहा यहूद ने यदुल्लाही मगलूला, अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। कितना बड़ा जुमला है, अगर कोई देखे तो जुर्रत पे हैरत होती है कि इंसान इतनी बड़ी बात खालिक के कायनात के लिए कह सके। यहाँ भी देखिएगा तो ना शुक्री का रवैया है, कुफर भी तो असल में ना शुक्री है ना, कि जब इंसान मोहसिन का हक़ देने की बजाय उसकी हक़ तलफी करता है तो ऐसे ही करता है। अल्लाह ताला की ज़ात के एहसानात अगर इंसान देखे तो कितने ज़्यादा हैं, एक लम्हा तो इंसान जी नहीं सकता। और जिससे हवाएं लेने वाले, सूरज चांद की रोशनी लेने वाले, इस ज़मीन पर रहने वाले हैं, उसके बावजूद अगर उसके बारे में कोई ये कह दे कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, तो फिर ऐसे इंसान के अखलाक की कौन गवाही दे सकता है। कहा जो कहते हो वो तुम पे पड़ रहा है, गुल्लत अईदीहिम, इनके हाथ बांधेंगे। सवाल पैदा होता है कि इनके हाथ कैसे बंधे? क्यों? इनके अंदर अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का जज्बा ख़त्म हो गया था। وقت گزرتا گیا گزرتا گیا، مال کی محبت آئی، ہوتے ہوتے بالآخر کیا ہوا، حرام میں پڑ گئے، غلط میں آگئے، مال بڑھتا گیا، دل گھٹتا گیا، اور یہ ایک آفٹر ایفیکٹ ہے. جب دل میں مال کی محبت آتی ہے نا، تو بس سمجھیے کہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اسلام لوگوں کی کیسے اصلاح کرتا ہے؟ اسلام میں اصلاح کا ایک انداز بہت ہی خوبصورت ہے، اور وہ کیا کہ بظاہر کسی کو کسی جرم پہ سزا دینے کی بجائے اس کی روٹ کاز کو پکڑ لو. مثال دوں گی کہ جیسے کوئی شخص چوری کرتا ہے، چوری بھی بات ہم کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک چوری نہیں کرے گا، وہاں نکلے گا، دوسری جگہ چلا جائے گا. اور عموماً دیکھیے جو آدھی چور ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں نا، ایک جگہ نہیں گئے، بچ گئے، وہاں چلے گئے، ساری عمر کبھی جیل میں رہیں گے یا چوریوں میں رہیں گے. اگر علاج کرنا ہے نا، تو علاج کیا ہے کہ ان کے دل سے مال کی محبت ختم کر دو، جس محبت نے ان کو چوریاں کرنے پہ مائل کر دیا. انشاءاللہ جب روٹ کاز ختم ہو جاتی ہے تو باقی ساری کام بھی ٹھیک ہونے لگتے ہیں. تو یہاں بھی اسی قسم کی بات کی گئی کہ دیکھو، یہ کوئی ان کو ڈانٹا نہیں جا رہا، یا سزا نہیں دی جا رہی، یا ان کی شکایتیں نہیں لگائی جا رہی، بلکہ ان کو بتایا جا رہا کہ تم کر کیا رہے ہو، دیکھو تو صحیح، تم اللہ کو کہہ رہے ہو، حالانکہ غلط ایدیہم ولوہنوا بما قالوا، اور ان پہ لعنت کی گئی. یا پھر لعنت وہی دیکھیے گا، توفیق کا چھن جانا، دل کا بند ہو جانا. اب بتایا گیا کہ اصل اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے، بل یداہ مبسوطتان، اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی کسی پہ بات کرتا ہے نا ناحق، تو اس کا خاطر خواہ جواب دے دینا چاہیے. کیونکہ دیکھیے انہوں نے کہہ دیا تھا بات ختم ہو جاتی نا، سمجھیے ذرا کہ یہاں انہوں نے کہہ دیا اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بل یداہ مبسوطتان. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ کوئی ناجائز بات سنتا ہے یا کوئی غلط بات سنتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو جواب ضرور دینا چاہیے. کلیریفیکیشن جو ہے وہ ضروری ہے. اللہ کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی یہ کہنے کی کہ یداہ مبسوطتان، لیکن کلیریفائی کرنے سے ایک عذر قائم ہو جاتا ہے کہ ایک انسان کو ایک اور موقع دیا گیا اپنی بات سے پلٹنے کا. کہا کیسے ہیں اس کے ہاتھ کھلے ہوئے، یُنفِقُ کَیْفَ یَشَاء، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، کسی کو بیٹے دے، کسی کو بیٹیاں دے، مال دے، اولاد دے، سب اس کے ہاتھ میں ہے. اور اس کے رحمتوں کے خزانے دیکھنے ہیں تو اپنی اپنی زندگیوں پہ دیکھیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دو دو ہاتھ سے کوئی اس کے اوپر چیزیں برسا رہا ہے. جب سے پیدا ہوئے، جب سے آنکھ کھولی، جب سے ہوش سنبھالی، ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں میں ہے. ایک بہت ہی خوبصورت روایت بھی اس کے بارے میں آتی ہے. مسند میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دائنا ہاتھ اوپر ہے، رات دن کا خرچ اس کے خزانے کو گھٹاتا نہیں، شروع سے لے کر آج تک جو کچھ بھی اس نے اپنی مخلوق کو عطا فرمایا، اس نے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کی. اس کا عرش پہلے پانی پر تھا، اسی کے ہاتھ میں فیض ہی فیض ہے، وہی بلند اور پست کرتا ہے. اس کا فرمان ہے کہ لوگو، تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو تم دیے جاؤ گے، یعنی تم خرچ کرو تمہیں بھی ملے گا. صحیح بخاری اور مسلم میں بھی روایت ہے اسی طرح کے مفہوم کی کہ اللہ تعالیٰ دن رات خرچ کرتا ہے، اور اس کا یہ خرچ کرنا اس کے کسی خزانے میں کمی نہیں کرتا. اس کو کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ یہ سوچ لیں کہ بھائی شاید اللہ تعالیٰ کی کسی کمی میں، مال میں کمی ہو جائے گی. اور ہر بندہ دیکھتا ہے، ہر سال فصل کٹتی ہے، اگلے سال پھر آنے لگتی ہے. ہر سال آپ دیکھیے کہ بارشیں ہوتی ہیں، طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر خشک خالیاں آ جاتی ہیں. تو یہ سب چیزیں اسی کی ذات کے ساتھ ہیں. کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی مال کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں. ہاں، وہ خزانوں کو روک ضرور لیتا ہے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے. زہر الفساد، آپ قرآن پڑھیں، پاک میں پڑھیں گے غالباً سورہ حجر یا سورہ نحل کی آیت ہے کہ زمین خشکی اور تری میں فساد ہو گیا. کیونکہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آج اگر ہمیں کہیں کمی دکھتی ہے کسی جگہ یا کسی ملک میں مال کی کمی ہے تو یہ ہماری پالیسیز کی خرابی ہے ہم لوگ خرابی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے زیادہ خزانے بھی بعض دفعہ پھر انسان کو کفایت نہیں کرتے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا اور البتہ زیادہ ہی کر دے گا ان کو سرکشی اور کفر میں آپ کی طرف جو آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا وہ اب یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو آپ کے اوپر اللہ کی جتنی نعمتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی شیطان ان کے کفر اور حسد کو بڑھا دے گا جس طرح ایمان والوں کا ایمان اور ان کی تسلیم اور اطاعت بڑھتی ہے قرآن پاک کو سن کر اسی طرح بعض دفعہ قرآن پاک کو سن کر بغض اور عناد والوں کا عناد بڑھنے لگتا ہے اسی کے لیے فرمایا کہ آپ کا یہ آپ کا جو عمل ہے ان کے کفر کو بڑھا دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری کوششیں جو اسلام کو وہ ان لوگوں کی زندگیوں میں لانے کی کرتے تھے تو بظاہر یہ کوششیں آج ہم بھی دیکھتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں لیکن ہر معاشرے میں ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایسا دین پھیلے جس سے لوگوں کی زندگیاں بدلیں اسی کا ذکر کر دیا گیا کہ یہ آپ کی طرف باتیں کریں گے ایک صحیح روایت میں آتا ہے کل ذی نعمت محسود ہر نعمت والے سے حسد کیا جائے گا اور سب سے بڑی نعمتیں دنیا میں اگر کسی کو ملی ہیں تو وہ اللہ کے نبیوں کو ملی ہیں اور ان تمام نبیوں میں سے بھی سب سے بڑی نعمت ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو لہٰذا ان کے حسد کا یہ حال ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ آپ کی طرف سے سرکشی اور کفر میں بڑھ جاتے ہیں اور اس سرکشی اور کفر میں بڑھنے کا آخری رزلٹ کیا ہے یہ ہے اصل میں جس کو کہنا چاہیے کہ آخری جملہ اس مضمون پہ جو پہلے سے بات سے اس رکوع کی پہلی آیت سے بات شروع ہوئی تھی اس کا آخری نقطہ کیا ہے اور وہ بتا دیا گیا کہ وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور ہم نے ان کے درمیان ڈال دی عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے کیسے کُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ جب کبھی لڑائی کے لیے یہ آگ بھڑکاتے ہیں فساد کرتے ہیں فتنہ فساد کرتے ہیں اطفاہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے اور وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور یہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں فساد کی حالانکہ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اور اللہ نہیں پسند کرتے نہیں محبت کرتے فساد کرنے والوں سے فساد پہ بات ختم ہوئی ہے اللہ کے دین کے مذاق سے بات شروع ہوئی آپس کی پھوٹ سے لے کے فساد پہ ختم ہوئی یہود اور نصارہ کی آپس کی لڑائیاں ہوں یا یہود یہود یا نصارہ نصارہ اور آج کے دور میں امت مسلمہ کے مختلف لوگوں کی آپس کی لڑائیاں ہوں یہ آفٹر ایفیکٹ ہے کس بات کا کہ لوگ اللہ کے دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوتے جب دین کے معاملے کو ذاتی معاملہ بنا لیا جائے اور اپنی پسند اور ناپسند کو ہائی لائٹ کیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ پھر امت میں بٹوارے ہوتے ہیں مسلک بنتے ہیں گروہ بنتے ہیں مسجدیں بنتی ہیں اور بعض دفعہ ایک دین والا دوسرے دین والوں کے سینے پہ گولیاں چلاتا ہے اور اس کو دین کا نام دیتا ہے پتہ کیا چلا کہ جب کوئی قوم کتاب ہدایت سے ٹوٹتی دور ہوتی ہے اللہ کے دین کا پیغام ان کی زندگی سے نکلتا ہے تو اس کا آخری نتیجہ پھر آپس کی پھوٹ میں ہوتا ہے اور ایسے ہی لوگ پھر مسلمانوں کے اندر بھی وہ کام کرتے ہیں جو وہ اپنے اندر کر چکے اور اس کے تاریخی شواہد بھی موجود ہیں القینہ بینہم ان لوگوں کی ہسٹری دیکھ لیں اگر آپ جن کے تناظر میں یہ آیتیں ہیں اپنے علماء تک کو انہوں نے زندہ جلایا گاؤں کے گاؤں جلا دیے اپنے پاپس کو انہوں نے آگ میں جلایا ہسٹری میں دیکھیں تو کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ جو فرقے ہیں ان کی اب جنگیں قابل ذکر ہیں 1680s میں مذہبی جنگیں ان کی جاری ہوئیں یورپ کے علاقے میں شروع ہوا یہ معاملہ 30 سال تک جاری رہی इतने लोग उन जंगों में मारे गए कि कई जगह से ज़मीन बिल्कुल खाली हो गई। एक सदी तक आबादी जो थी वो बाकी न रही, और बाद इनकी जंगें जो 1680s में शुरू हुई थी वो 1684 तक जारी रहीं। क्या आज उम्मत-ए-मुस्लिमा का ऐसा हाल तो नहीं? इल्ज़ाम तो मुसलमानों पे आज भी बहुत हैं ऐसी बर्बरियत के, लेकिन तारीख़ के आईने में अगर मुस्तकबिल को देखा जाए और हाल को देखा जाए तो यही बात हर जगह दिखी कि जहाँ दीन ज़ाती चीज़ बन गया वहाँ यही मामला हुआ। आज भी ये लोग एक दूसरे के चर्चिस में नहीं जाते। एक आयरलैंड IRA, उसमें मज़हब की वजह से जंगें आज भी जारी हैं। और ये सारी बातें कुरान पाक बार बार हमारे सामने इसलिए लाता है कि उम्मत मुस्लिमा अपना मामला दुरुस्त कर ले। और ये जो बात है कुल्लमा औक़दु नारन लिलहर्ब, तो इसके बारे में आता है कि गज़वे अहज़ाब के मौके पे यहूद ने कुछ कबाइल को भड़काया था कि चलो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जाके लड़ते हैं, लेकिन बाद में फिर इस ग्रोह में फूट पड़ गई और जिस कॉज के लिए निकले थे वो कॉज तो पीछे रह गई और इनको आपस में पढ़ना पड़ा। और झूठ की ये शान होती है कि एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है कि उसमें फूट पड़ती है। फिर इसी तरह और बहुत सारे शवाहिद हैं जो मैं नहीं महसूस करती कि आपको इस वक्त लिखाने मुनासिब हैं, लेकिन हकीकत है कि माजी और हाल के आईने में अगर आप देखें तो ये बात सच है कि यसउन फिल अर्दी फसादा, ज़मीन में फसाद है, कहीं ज़हनी फसाद है और कहीं अमली फसाद है। और अल्लाह को ऐसे लोग पसंद नहीं है जो मुफसिद हों। और अब आखिरी दो आयतें तो बहुत ही खूबसूरत हैं जो तबसरा हैं इस पूरे रुकू पे। क्या देखते हैं? वलो अन्ना अहलल किताबी आमनू, और काश या अगर, दोनों में मतलब आप ले सकते हैं। वलो क्योंकि कलमा है, हसर भी होता है, हसरत का कलमा भी होता है और रग़बत का भी होता है। काश हाय ऐसा हो, या इफ़ दे डू अगर वो करते। क्या अहलल किताबी आमनू, अहले किताब अगर ईमान ले आते, पहली चीज़, व तकऊ और तकवा इख्तियार करते, लकफ़रना अन्हुम सय्यातिहिम, अलबत्ता हम ज़रूर दूर कर देते इनकी बुराइयाँ इनसे, वला अदखलनाहुम जन्नात नईम, और अलबत्ता हम ज़रूर दाखिल कर देते इनको नेमतों वाली जन्नत में। सुभान अल्लाह। ईमान ले आते पहली चीज़, फिर तकवा इख्तियार करते, अल्लाह ताला को महसूस करते, उसको मुझे देख रहा है इस एहसास के साथ जीते, उसकी नापसंदीदा चीज़ों को छोड़ते, उसकी पसंद को अपनी पसंद बना लेते, तो नतीजा क्या निकलता कि ये पहली चीज़ कफ़र नानहुम से ये आती हम, इनकी बुराइयाँ इनसे दूर कर देते, दूसरी चीज़ वल अदखलनाहुम जन्नात नाइम और नेमतों में इनको दाखिल करते। अल्लाह ताला इनको एक दावत दे रहे हैं, जो तुमने कर दिया पीछे वो कर दिया, अब आओ ईमान ले आओ। ये अल्लाह का नबी तुम्हारे सामने मौजूद है। खुशकिस्मत हो कि तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामने मौजूद पाते हो। तुम तो इनकी ख्वाहिश करते थे, तुम तो इनकी तमन्ना करते थे, ईमान ले आओ। सिर्फ ईमान ले आओ नहीं, क्योंकि सिर्फ ईमान तो बात नहीं बनाता ना, वह तको तकवा, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारी बुराइयां दूर करेगा, यानी जो तुमने पिछली ज़िंदगी में खराबियां की वो दूर कर देगा एक मतलब, और दूसरा ये कि तुम्हारी बैड हैबिट्स छूट जाएंगी। इससे एक बहुत ही खूबसूरत नुक्ता भी निकल रहा है, और वो क्या कि इंसान को अपने ईमान को चेक करना है ना कि मेरा ईमान सही रुख पे जा रहा है कि नहीं, तो ये चेक कर ले कि क्या मेरी बुराइयां छूट रही हैं कि नहीं। और ईमान में इजाफा होता है अल्लाह की किताब से। हम सबके लिए भी इस किताब आयत में सबक है कि हम चेक करें कि इस किताब से ताल्लुक़ से हमें मिल क्या रहा है, क्या बुराइयां छूट रही हैं, तकवा अंदर आ रहा है, ईमान के दर्जे बुलंद हो रहे हैं। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि तीन बातें तो अल्लाह की सच हों और चौथी बात के वाला अदखलना हम जन्नात नईम, नेमतों में दाखिल करने का वादा सच्चा ना हो। फिर इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि खुली आंखों से जन्नत दिखेगी, फिर दुनिया में खुशखबरियां मिलेंगी, वबशिरु बिल जन्नत अल्लती कुंतुम तुअदून। असल बात यह है ईमान और तकवा। बचते बचाते इस दुनिया के सफ़र से गुजरेंगे, अल्लाह ताला नेमतें देगा, اور پھر آخر میں ایک اور چوٹ. یہاں تک جو بات ہے نا, یہ جو آیت نمبر 65 ہے, یہ انفرادی اصلاح کی ہے. اپنی ذات پہ اس کتاب کو لاگو کر لو. اللہ کی نازل کردہ کتاب دو طرح سے لاگو ہوتی ہے, اس کا نظام دو طرح سے نافذ ہوتا ہے. ایک نافذ ہوتا ہے انسان کی ذات پہ, اور یہ اسلام ہر اس جسم میں نافذ ہو جاتا ہے جس کے دل میں کتاب کی محبت اور اس کے پیغام سے محبت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن بعض دفعہ علماء اور حکماء حاکم جو ہیں, ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے زور بازو سے بھی کتاب کو نافذ کریں. پھر اس ملک میں اسلامی شریعت آتی ہے, اسلام کا نظام آتا ہے. اسی کی کا تذکرہ اگلی آیت میں آئے گا, ولو انہم اقاموا التورات, اور اگر بے شک وہ قائم کرتے تورات, والانجیل, اور انجیل یعنی جب تورات آئی تھی تو یہود کا یہ فرض تھا کہ اس تورات کے نظام کو رائج کرتے, اپنی ذات پہ پہلے نافذ کرتے, اپنے گھر پہ کرتے, اپنے ارد گرد میں کرتے, اور ہوتے ہوتے پھر وہ ان کے ملکوں کا قانون بن جاتی. ان کی سزائیں, ان کی جزائیں, ان کے سارے معاملات اس کتاب کی روشنی میں ہونے لگتے. اور اسی طرح ول انجیل, اور جب انجیل کا وقت آ جائے تو پھر انجیل بھی یہی کرتے. اور وما انزل الیہم من ربہم, اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف, ان کے رب کی طرف سے. یہ کون ہے؟ یہ آج کے دور کے مسلمان ہیں. آپ دیکھیں, ولو انہم کہا گیا, ہم کی ضمیر جمع کے لیے ہوتی ہے نا. اگر ہم اس آیت کو صرف یہود اور نصارہ کے ناطے سے رکھیں تو انہما آنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, لیکن یہاں ہم جمع, اور جمع کم از کم تین ہوتی ہے. تو یہ تین کون ہیں؟ اقام التورات کا حکم ہے یہود کو, اقام الانجیل کا حکم ہے نصارہ کو. تو پھر اگلی بات, وما انزل الیہم من ربہم, اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب میں, تو اس میں اشارہ مل رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے. اس جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں اس وقت نہیں تھا یہ معنی, اس وقت تو کتاب نافذ ہوئی ہوئی تھی, جسموں پہ بھی تھی, روحوں پہ بھی تھی, ذہنوں پہ بھی تھی, اور قانون بھی تھا. لیکن یہ آج کا مسلمان ہے کہ دیکھو تم بھی اپنی ان کتابوں کو نافذ کر لو اپنے اوپر. کیا ہوگا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, البتہ یہ ضرور کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے نیچے سے بھی. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں میں لے لیتا, نعمتوں میں لے لیتا, یعنی آسمان بھی رزق برساتا اور زمین بھی خزانے اگلتی. یہ ہے اسلام کو نافذ کرنے کے فائدے. کسی قوم پہ جب اللہ کی رحمتیں آتی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ قوم دل اور دماغ کے ساتھ اپنے رب کو بڑا مان چکی, اس کے نظام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر چکی. کیا یہ دعوت نہیں ہے ہم سب کے لیے؟ آپ کہتے ہیں پھر یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام آئے. اسلام ملکوں میں نہیں آتا, سب سے پہلے اسلام دلوں میں آتا ہے. دل تیار ہو جاتے ہیں قبول کرنے کے لیے, پھر اسلام آتا ہے جسموں پہ. پہلے آپ کا دل اسلام پہ آیا, آپ کے جسم پہ, ذات پہ, معاملات پہ اس کا اثر دکھا, پھر وہ اثر آپ کے ساتھ والوں پہ جائے گا. چھوت ہوتا ہے نا, جیسے ایک سے دوسرے کو لگتی ہے چیز, پھر وہ وہاں جائے گی. پھر اس کے بعد آگے آگے جاتے ہوئے پھر ضرورت محسوس ہو جائے گی اس بات کی کہ اب اس ملک میں بھی نظام لگے. دیکھیے, بزنس کی ٹرمز میں آپ نے ایک چیز سنی ہوگی کہ سپلائی اور رسد میں موافقت ہوتی ہے. سپلائی کیا ہوتی ہے؟ سپلائی کیا ہو, سپلائی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں, سپلائی تو انگلش خود ہی سپلائی ہے نا جی. یعنی ڈیمانڈ اور سپلائی میں ایک بیلنس ہوتا ہے, جتنی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اتنی سپلائی زیادہ ہوتی ہے. یہی حال دنیا میں دین کا بھی ہے. جب لوگ طلب کرنے لگتے ہیں تو حکومتیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ کریں, لوگ تو اتار دیں گے ایسے حکمرانوں کو. تو پھر ضرورت کیا ہے؟ کریں کیا؟ اسلام کیسے آئے گا؟ دل بدلیں گے. دل کب بدلیں گے؟ جب اللہ کی کتاب پڑھیں گے. اللہ کی کتاب کب پڑھیں گے؟ جب جڑیں گے, جب اپنے آپ کو جمائیں گے, صبر کریں گے, بھوک پیاس کو برداشت کریں گے. پھر انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو ہے وہ رنگ بھی لاتی ہے اور انسانیت کو خیر کی طرف بلاتی ہے. یہی کام اللہ کے نبی نے کیا تھا اور آج یہی کام ہمیں بھی کرنا ہے. حالت نہیں بدلے گی جب تک کتاب سے جڑیں گے نہیں. دیکھیے کتاب پڑھنے سے نہیں آتی, جڑنے سے آتی ہے. اپنی ذات پہ چپکا لیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اثر فائدہ دے گا. اور ساتھ ہی آخر میں پھر تعریف کر دی انہی کی جن سے بات شروع ہوئی تھی, منہم امتم مقتصدہ, ان میں سے بھی درمیانی طرح کے لوگ ہیں, یعنی یہود میں, نصارہ میں, مسلمانوں میں, ان سب میں بیچ کی راہ والے لوگ ہیں. مقتصدہ کا لفظ جو ہے نا, یہ اقتصاد ان سے ہے. اقتصاد بیچ اس میں اصل میں وہی قصد ہی چھپا ہوا, ارادہ, قصد, ارادہ, اعتدال کو کہتے ہیں اقتصاد, جو افراط اور تفریط سے پاک ہو. اشارہ ہے اس میں یہود اور نصارہ کے ان لوگوں کی طرف جو مسلمان ہو گئے تھے, عبداللہ بن سلام, نجاشی اور کچھ بعد کے لوگ. آج ہم سب کے لیے بھی یہی دعوت ہے کہ اگر چاہتے ہیں تو پھر مقتصد ہو جائیں. جب تک ہمارے رویے نیوٹرل نہیں ہوتے نا, بات نہیں بنتی, جذباتیت سے بات نہیں بنتی. ہماری امت کا آج مسئلہ کیا ہے؟ جذباتیت. ایک جہالت, ایک جذباتیت. یہ جو دو جیم ہے نا, انہوں نے بہت تکلیف دی آج. انہوں نے دنیا میں اسلام کو آنے نہیں دیا. آج تک اگر ہمارے ملکوں میں اسلام نافذ نہیں ہوا, اس کی دو وجوہات ہیں, لکھیے گا. جذباتیت, جذباتیت کن کی ہے؟ لیڈرز کی. بڑے بڑے نعرے, بڑے بڑے سلوگن, بڑی بڑی باتیں, نہ سمجھ آنے والی کہانیاں. اور جہالت کہاں ہے؟ عوام میں. کیسے دین آئے گا جب جہالت کو بدلیں گے علم میں؟ عمومیت کی سطح پہ علم کو عام کریں, اس دین کو اتنا آسان لیول پہ پیش کریں کہ بچہ بچہ کتاب کو پڑھ جائے. اور دوسری تبدیلی کب آئے گی؟ ان لیڈز میں سے جذباتیت ختم کر کے, ایموشنلزم ختم کر کے, ان کو لائیے ایک پیرلل دین پہ. بات کریں, دھیمی آواز میں بات کریں, دھمکیوں کا انداز, جوش کا انداز, نعروں کا انداز نہ ہو. دکھ اور افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ بعض دفعہ علم والوں نے بھی اسلام کے نفاذ کی باتیں کی, لیکن ان کی آوازیں اتنی بلند ہو گئیں کہ کانوں تک تو کیا پہنچنی تھی, سر کے اوپر سے بھی گزر گئیں. نعرے, دھمکیاں کی ہر دور میں آوازیں آپ سنتے ہیں, اور بڑے بڑے مخلص لوگوں نے یہ آوازیں الگائیں, سٹل لگا رہے ہیں اور قیامت تک لگاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ معاملہ انشاءاللہ اچھا رکھے گا, لیکن اسلام آیا کیوں نہیں؟ پیچھے جائیے, بیک ٹو بیسکس. مدینہ میں اسلام کیسے آیا؟ کیا اللہ کے نبی نے مدینہ کو فتح کرنے کے بعد کوئی ایجیٹیشن کی, کوئی جلسہ, کوئی جلوس, کوئی نعرہ؟ آج بھی ویسے ہی کام ہوگا جیسے اس دور میں ہوئے تھے. جس گھتی کو آپ سلجھا نہ سکے نا اپنی زندگی کی, ایک چھوٹی سی ایڈوائس دوں گی, صرف اس سبق کی نہیں, ایک اوور آل ایڈوائس دوں گی. آپ جس گھتی کو سلجھا نہ سکے نا, دین یا دنیا کی کوئی بات, فوراً سیرت سے جا کے اس کا نشانی ڈھونڈ لیں. اللہ کے نبی کے دور میں اگر یہ ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ ان کے ساتھ ہوا تھا کبھی؟ چلو میں بھی دیکھوں انہوں نے اس کا کیا علاج کیا تھا. صحابہ کا کوئی عمل دیکھ لیں, انشاءاللہ آپ کے اندر سے جواب آئے گا. اس ایک رکوع نے ہمیں ایک منہج دے دیا, ٹوٹی ہوئی, بکھری ہوئی امت کو ایک لڑی میں پرونے کی بات کر دی کہ ساری چیزوں کو چھوڑ دو, جہالت اور جذباتیت کا علاج کر لو. اور یہ دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں. تاریخ کھول کے دیکھیں, تاریخ کے ورق کھول پلٹ کے دیکھیے, جذباتیت نے جتنا انسان کو ذاتی طور پہ نقصان دیا اور اجتماعی پہ دیا, اس کی کوئی اور مثال نہیں ملے گی. ایموشنل لوگ ہی اصل میں شیطان کا لقمہ بنتے ہیں. اس نے کہا تھا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن پہ میرا زور نہیں چلے گا. وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ کول مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر مقتصد والی خوبی ہوتی ہے, امت مقتصدہ. لیکن جذباتی رویے, بہت خوشی میں شیطان آپ کے اوپر آئے گا, آپ وہ کام کرنے لگتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنے, بہت غم میں آپ اپنے ہی کپڑے پھاڑنے لگتے ہیں, بہت غصے میں آپ کھانا پھینکنے لگتے ہیں, بہت کھا لیتے ہیں, بہت سو جاتے ہیں تو آپ کا طبیعت بوجھل ہوتی ہے. لکھیے گا, اپنے لیے سوال لکھیں, کیا میں ایموشنل ہوں؟ آپ کہیں گے یہ کیسے پتہ چلتا ہے, तो फौरन पता चलता है, किसी भी बात का सुन के मैं फौरन रिएक्शन दे देती हूँ। क्या मैं किसी बात को सुन के फौरन किसी नतीजे पे पहुँच जाती हूँ, या किसी बात को सुन के मैं अपनी अकल भी इस्तेमाल करती हूँ? जज्बातियत का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि इंसान की अकल माफ हो जाती है, जैसे डाउन होती है ना चीज़, तो ऐसे ही लोग आज उम्मत मुस्लिमा के लिए एक नासूर बने हुए हैं। बड़ी छोटी सी आवाज़ है हमारी, इतनी छोटी है कि इसको चींटी से भी दबी हुई आवाज़ कहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला से ये दुआ ज़रूर करेंगे कि अल्लाह जब तक जान में जान है और बाकी सुनने वाले भी अगर इस काम में अपने आप को शामिल रखते हैं, हमने दुनिया से इन्हीं दो चीज़ों का खात्मा करना और कराना है, जहालत और जज्बातियत। अपनी साथ से भी निकालनी है और लोगों से भी निकालनी है। और बाकी रह गए अक्सर, हम तो छोटी बात करेंगे ना, लेकिन अक्सर का दीन क्या है? वह कसीरों मिनहुम सा अमा यामलून, अक्सरियत तो बुरे ही काम कर रही है। मेजॉरिटी इज़ नॉट द अथॉरिटी। मत सोचो कि जो सब कर रहे हैं वो ठीक ही होगा। आज के दौर में यही है ना, इसी को फैशनिज्म कहते हैं। सब ये कपड़े पहन रहे हैं तो ये अच्छा ही होगा, चाहे पहनना वह सूट ना करे, लेकिन इसलिए पहन लेंगे कि सब ने पहना है। नहीं, इस्लाम फ़र्द का मामला है। अकीदा इंसान के दिल का अकीदा है। शौहर का अकीदा बीवी का अकीदा नहीं हो सकता, माँ का अकीदा बच्चे का अकीदा नहीं हो सकता, बाप का अकीदा बच्चे का अकीदा नहीं हो सकता। क़यामत के दिन ये अक़द खुलेगा बंदे और रब के बीच में। तो पूरे सबक को अगर मैं अब एक स्ट्रेच में देख रही हूँ, तो मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है कि हमने एक नुक्ता ले लिया। सिर्फ हम कुरान का इल्म लेके नहीं उठ रहे, हम एक मनहज लेके उठ रहे हैं। दीन का मजाक उड़ाने वालों का मुकाबला इल्म से करना है। दीन का मजाक उड़ाने वालों को हमने क्या सिखाना है कि दीन अल्लाह का है, और तुम इस्लाम के खिलाफ जो भी कोशिश करोगे, अतवाह अल्लाह, अल्लाह उसको बुझा देगा। और आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारे मुल्कों में भी फिर इस्लाम आएगा, और वो इस्लाम हम रहें ना रहें लेकिन आएगा ज़रूर। ये अल्लाह के वादे हैं और उसने ये वादे पूरे करने हैं। और ये कैसे आता है, अब इसका जवाब इंशाल्लाह अगले रुकू के साथ मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन पूरा हुआ।